veya susuz olan bir kişi öncelikle bu ihtiyacını doyuracaktır ve diğer ihtiyaçlarını doyurmaya yönelmeyecektir. A person who is hungry or thirsty will satisfy this need first and will not tend to satisfy other needs. 2. Güvenlik ihtiyacı. Bu ihtiyaç korunma, barınma, kural ve yasalara uyma gibi gereksinimlere dayanmaktadır ve buna bağlı olarak kişi korku ve kaygısını azaltacaktır. 2. Security needs. This need is based on the need for protection, shelter, obeying rules and laws, and accordingly, the person will reduce fear and anxiety. İnsan tehlikelere karşı savunmadadır ve sahip olduğu şeyleri korumaya yönelik bir güdüye sahiptir. Man is on the defensive against danger and has an urge to protect what he has. Bu ihtiyaçlar kişiler arası ilişkiler için de geçerlidir. Yani insan diğer insanlarla olan ilişkileri için de bu ilişkiyi korumayı ve güvenli bir şekilde sürdürmeyi istemektedir. These needs also apply to interpersonal relationships. That is, for relationships with other people. People want to protect and maintain these relationships in a safe way. 3. Sosyal ihtiyaçlar. 3. Social needs. İnsanlar tek başına yaşayamazlar. Yaşamlarını sürdürebilmek için başkalarının varlığına gereksinim duyarlar. Başkalarıyla birlikte yaşama, başkaları tarafından kabul görme, arkadaşlık, sevme ve sevilme gibi sosyal ihtiyaçlar insanlar için önemlidir. People cannot live alone. They need the presence of others to survive. Social needs such as living with others, being accepted by others, friendship, loving and being loved are important for people. Fizyolojik ve sosyal ihtiyaçların giderilmesi kişinin diğer ihtiyaçları için bir kaynak oluşturmaktadır. Fulfillment of physiological and social needs creates a resource for other needs. Eğer insanlar sosyal ihtiyaçlarını gideremezlerse, aidiyet duygusundan yoksun, yalnız ve terk edilmiş hissedeceklerdir. If people cannot fulfill their social needs, they will feel lonely and abandoned without a sense of belonging. Aile kurma ve etrafındaki kişilerle duygu alışverişinde bulunma gibi davranışlar insanların sosyal ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır. Behaviors such as starting a family and exchanging emotions with others around them stem from people's social needs. 4. Değer verilme, saygınlık ihtiyacı. Bu ihtiyaç çift yönlü bir ihtiyaçtır. Yani birey hem kendisine güven ve saygı duymak isterken hem de başkaları tarafından böyle görülmek ister. 4. Need to be valued and respected. This need is a two-way need. That is to say, the individual wants to be trusted and respected and to be seen as such by others. Başkaları tarafından değer görmek, kişinin de kendine güven duymasına ve başarılı olabileceğine yönelik bir inanç geliştirmesini sağlamaktadır. Being valued by others leads to self-confidence and a belief that one can be successful. Başarı, statünün göstergesi olarak kabul edilmektedir ve başarmışlık hissi, değer verilme ihtiyacını karşılamak için oldukça önemli kabul edilmektedir. Success is regarded as an indicator of status. And a sense of accomplishment is considered very important to fulfill the need to be valued. 5. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Bu ihtiyaç, hiyerarşinin en üst basamağına yer almaktadır. Her bireyin kendine ait yetenekleri ve karakteri vardır. Birey bu kendine ait özelliklerini geliştirme ve kanıtlama ihtiyacı hissetmektedir. 5. Need for self-actualization. This need is at the top of the hierarchy. Each individual has his or her own talents and character. The individual feels the need to develop and prove these characteristics. Fakat bu ihtiyacın karşılanabilmesi için diğer alt basamaklardaki ihtiyaçların yeterince karşılanmış olması gerekmektedir. However, in order for this need to be met, the needs in the other lower rungs must be adequately met. Aksi takdirde bireyin kendini gerçekleştirmesi çok mümkün değil. Her yeni ihtiyacın giderilmesi, yeni bir ihtiyacın da doğması anlamına gelir. Otherwise, self-actualization is not possible. The satisfaction of each new need means the birth of a new need. Bu durumda arasında sürekli bir gerilim vardır aslında ve bir dengeye kavuşmak hem olası değildir hem de kişi tarafından istenmez. In this situation there is a constant tension and achieving a balance is both unlikely and undesirable. Maslow'a göre yoksunluk güdüleri gerilimi azaltmaya yöneliktir. Yani bu ihtiyaçlar giderildiğinde kişi dengeyi kurabilir. According to Maslow, deprivation motives are intended to reduce tension, meaning that when these needs are satisfied, the person can achieve balance. Fakat gelişme güdülerinin başarılması daha zordur. Çok kez erişilemez hedeflerdir ve bu ihtiyaç dengede olan kişinin aynı zamanda sürekli bir gerilime sahip olmasına neden olur. However, growth motives are more difficult to achieve. They are often unattainable goals, and this need causes the person in equilibrium to be in constant tension at the same time. Bir ihtiyacın belirmesi için bir önceki ihtiyacın %100 giderilmiş olmasına gerek yoktur. For a need to arise, the previous need does not have to be 100% satisfied. Örneğin bir kişi fizyolojik gereksinimlerini %70, sevgi gereksinimlerini %50, saygınlık gereksinimlerini %40, kendini geliştirme gereksinimini %10 gidermiş olabilir. For example, a person may have satisfied 70% of their physiological needs, 50% of their love needs, 40% of their esteem needs, and 10% of their self-actualization needs. Temel ihtiyacın dışında iki tane daha ihtiyaç belirtmiştir. Bunlar bilişsel gereksinimler ve güzel duyusal, estetik gereksinimleridir. In addition to these five basic needs, Maslow identified two other needs. These are cognitive needs and aesthetic needs. Fakat kendini gerçekleştirme ihtiyacının bu ihtiyaçları kapsadığı düşüncesiyle bu ihtiyaçlar ayrı ayrı incelenmemiştir. However, with the idea that the need for self-actualization covers these needs were not examined separately. Değişen yaşam koşulları dolayısıyla Maslow'a ait bu ihtiyaçlar hiyerarşisi gözden geçirilmektedir. Özellikle teknolojinin gelişmesi ve kişilerin hayatında önemli bir yere sahip olması bu hiyerarşinin gözden geçirilmesi gerektiğinin kanıtı olarak düşünülmektedir. Due to changing living conditions, Maslow's hierarchy of needs is being revised, especially the development of technology and the fact that it has an important place in people's lives is considered as evidence that this hierarchy needs to be revised. Thank you. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Hayatta kalmak için nelere ihtiyaç duyarız? Maslow's hierarchy of needs. What do we need to survive? Yazar Tuğba Gürcan. Seslendiren Funda Başak. Abraham Maslow tarafından oluşturulan kişilerin gereksinimleri kuramı, motivasyon kuramları içinde önemli bir yere sahiptir. Bu kurama göre insanların motivasyonu dış faktörlerden ziyade kişinin kendi içindeki ihtiyaçlara dayanmaktadır. The theory of people's needs created by Abraham Maslow has an important place among motivation theories. According to this theory, people's motivation is based on internal needs rather than external factors. Kişinin içinden gelen bu ihtiyaçlarsa bir hiyerarşi içinde gruplandırılmaktadır. Yani kişiye dışarıdan gelen ödül veya ceza gibi faktörler bu kurama göre motivasyon üzerinde çok etkili değildir. These needs coming from within the person are grouped in a hierarchy. In other words, external factors such as reward or punishment are not very effective on motivation according to this theory. Maslow'un kuramına göre insanların ihtiyaçları sınırsızdır ve insan bir ihtiyacını giderdikten sonra başka bir ihtiyaç ortaya çıkar. According to Maslow's theory, people's needs are unlimited and after fulfilling one need, another need arises. Bir ihtiyacı giderme süreci içinde ise tamamıyla memnun olma, hoşnut olma durumu olası değildir. In the process of satisfying a need, it is not possible to be completely satisfied/satisfied. Bu esnada giderilmemiş ihtiyaç kişi için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Meanwhile, the unsatisfied need is a great source of motivation for the individual. Birey güdülere ve birey neyi henüz elde etmemişse ona büyük ilgi gösterir. Motivates the individual and the individual shows great interest in what he, she has not yet achieved. Fakat ihtiyaç giderildikten sonra bu ihtiyaca yönelik motivasyon davranışlar üzerindeki belirleyici etkisini kaybeder. However, once the need is satisfied, the motivation for this need loses its decisive influence on behavior. Maslow'a ait ihtiyaçlar hiyerarşisi de alt düzeydeki ihtiyacın karşılanmadan üst düzeydeki ihtiyacın karşılanmasının anlamsız olması ilkesi üzerine kurulmuştur. Maslow's theory of needs is based on the principle that it is meaningless to satisfy a higher level need without satisfying a lower level need. İhtiyaçlara ait hiyerarşi basamaklarla, düzeylerle ifade edilmektedir. The hierarchy of needs is expressed in steps and levels. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi 5 ana kategoriye ayrılmaktadır. Maslow's hierarchy of needs is divided into 5 main categories. 1. Fizyolojik ihtiyaçlar. Açlık, susuzluk ve buna benzer temel yaşamsal ihtiyaçlar. Physiological needs. Hunger, thirst and similar basic vital needs. 2. Güvenlik ihtiyacı. Dış faktörlerden kaynaklı tehlikelerden korunma. The need for safety, protection from dangers arising from external factors. 3. Sosyal ihtiyaçlar. Aidiyet, sevgi, kabul görme, sosyal yaşam ve benzeri. Social needs, belonging, love, acceptance, social life, etc. 4. Değer verilme, saygınlık ihtiyacı. Need to be valued, respected. Statü, başarı, itibar, tanınma. Status, success, reputation, recognition. 5. Kendini gerçekleştirme. Gelişim, bir işi başarıyla tamamlama, yaratıcılık. Self-actualization, development, successful completion of a task, creativity. Şimdi bunları daha detaylı inceleyelim. 1. Fizyolojik ihtiyaçlar. Let us now examine them in more detail. 1. Physiological needs. Maslow'a göre tüm ihtiyaçlar içerisinde en önemli olan ihtiyaç fizyolojik ihtiyaçlardır. According to Maslow, the most important need among all needs is physiological needs. Fizyolojik ihtiyacını gidermemiş bir kişi için diğer ihtiyaçların bir önemi yoktur. For a person who has not satisfied his physiological needs, other needs do not matter. Aç veya susuz olan bir kişi öncelikle bu ihtiyacını doyuracaktır ve diğer ihtiyaçlarını doyurmaya yönelmeyecektir. A person who is hungry or thirsty will satisfy this need first and will not tend to satisfy other needs.

Mm-hmm.